चलिए तफसीर करते हैं, जरा सा पीछे मिलाएंगे। पहले तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाई कि लोगों मेरी इबादत करो, और किताब पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह ताला की सही इबादत कर सके। उसकी इबादत उसी वक्त हो सकती है जब उसकी पहचान हो, उसकी अजमत हमारे दिल में हो, उसकी बड़ाई हो, उसको हम महसूस कर सकें, उसकी अहमियत हमारे दिल में हो, उसकी कदर हो हमको। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ निशानियां हमें कायनात की दिखाई, और फिर शुरू में फरमाया था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। और फिर चैलेंज किया, वह इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम्हें कोई शक है नहीं, अगर तुम्हें कोई शक है तो अपना शक दूर कर लो। किस बात में शक है? मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, ऐसा क्यों किया गया, इस शक को क्यों दूर किया गया, ताकि हम पढ़ने से पहले पूरे इत्मीनान से इसको थामे, पूरी मेहनत इस पर कर सके, पूरी तवज्जो के साथ इसकी तरफ मुतवज्जे हों। फिर उसके बाद जो इसको न माने उनका अंजाम भी बता दिया गया, और जो इसको मानकर इसके मुताबिक अमल करे उनका अंजाम भी बता दिया गया कि उनके लिए जन्नत के बागात हैं। अब आप देखिए कि जब ये चैलेंज किया गया तो सब खामोश हो गए, कोई भी इसका जवाब नहीं ला सका। अब इसका इनकार करने वाले बहुत सटपटाए कि बात तो अल्लाह ही की है, कलाम अल्लाह का है, इसका मुकाबल लाने की हमने हिम्मत ही नहीं, इसको झुठला सकते नहीं। लेकिन फिर भी उनकी जिद और तकब्बुर था ना जो आड़े आ गया, तो मानना तो नहीं, अब क्या करें, इसमें कोई ना कोई शोशा निकालें, कोई ऐसी चीज तलाश करें कि जिसकी वजह से इस किताब की जो अहमियत है वो दिलों में कम हो जाए, लोग इसकी तरफ तवज्जो ना करें। अब देखिए ना जरा जिद और हठधर्मी, ये बिल्कुल उस नफ्सियात को जाहिर कर रहा है ना कि मसलन किसी चीज को जब आपको मानना नहीं होता, हालांकि आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि ये चीज बड़ी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। चलिए एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं, आप बाजार में कुछ खरीदने को गए, एक चीज पर आपका दिल आ गया कि ये ले लेनी चाहिए, और बहुत मुफीद और बहुत उम्दा चीज थी, लेकिन आपकी जेब में इतने पैसे नहीं थे। अब एक कश्मकश शुरू होगी ना दिल दिमाग में, हो गई ना, अब आप खरीद सकते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, तो अब आप क्या करते हैं, कोई ऐसी तावील, कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा उजर कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे देते हैं कि चलो छोड़ो, वो फलां के पास भी इस जैसी चीज थी, वो खराब हो गई थी मसलन, यानी कोई भी ऐसा बहाना करके आप उसको छोड़ देते ताकि अपने आप को मुतमइन कर। इसी तरह जब इंसान को किसी चीज को नहीं मानना होता तो खुद को तसल्ली देने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी, कोई नक्स, कोई खराबी, कोई चीज तलाश कर लेता है ताकि उसको कंडम कर सके। जिसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, किसमें चखे थे, वो वाकई खट्टे थे, हाँ फिर क्यों कहा उस लोमड़ी ने कि अंगूर खट्टे हैं, पहुंच जो नहीं सके। तो ये एक आम नफ्सियात है कि बसा औकात एक इंसान एक चीज की खूबी का जब इतराफ नहीं करना चाहता, हालांकि उसका दिल गवाही देता है, तो वो खुद को मुतमइन करने के लिए क्या करता है, कोई ऐसा बहाना या उजर या तावील या शोशा छोड़ता है कि जिसकी वजह से उस चीज की बड़ाई पर कुछ असर पड़े। अब हुआ ये कि जो कुरान को नहीं मान रहे थे, अल्लाह की किताब नहीं कबूल कर रहे थे इसकी हकीकत और सच्चाई को, उन्होंने इसके अंदर कुछ मीन मेख निकालनी शुरू कर दी, اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو کہ جس کتاب کی طرف تم بھاگے چلے جا رہے ہو اس میں تو کوئی بہت بڑی بات ہے نہیں, اس میں تو مکھی مچھر کی باتیں ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اگر واقعی یہ بہت بڑی چیز ہوتی تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں لکھی ہوتی, اس میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہونی چاہیے تھی نا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتے. کس بات سے؟ اَن يَدْرِبَ مَثَلًا مَا, کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کریں, بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا, خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی چیز کی ہو. یعنی کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے, کسی بات کی اصلیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ وہ مثال کسی بھی چیز سے دی جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مثال کسی چھوٹی چیز سے دی جائے یا بڑی چیز سے دی جائے, اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ بڑی چیزوں کو بھی اللہ نے خود بنایا ہے اور چھوٹی کو بھی خود بنایا ہے, ساری اسی کی تخلیق ہے, اسی کی مخلوق ہے. اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی چیز بنانا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے ایک بڑی چیز کے بنانے سے, لیکن خیر اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم انسانوں کے معیار اور پیمانے ہیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہیں. اب یہاں پر یہ جو فرمایا گیا نا فما فوقہا, فوقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اوپر ہونا. اس سے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مچھر کے اوپر کی چیز, اور وہ کیا ہوتے ہیں اس کے بازو یا پر, ہے نا. مچھر جب اڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر بھی ہلکے ہلکے دو پر ہوتے ہیں, وہ پر تو مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز ہے. تو فما فوقہا یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس بات میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مچھر سے بھی چھوٹی کسی چیز کا ذکر فرمائے. اور فوقہ سے مراد وہ چھوٹا سا کیڑا بھی ہو سکتا ہے جو پیراسائٹ کے طور پر مچھر کے اوپر رہتا ہے, جیسے جو ہوتی ہے نا انسانوں میں, ایسے ہی مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس پہ چمٹا ہوا ہوتا ہے, یعنی مچھر کی جو کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ مچھر تو کیا, مچھر کی جو کو بھی بطور مثال بیان کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں فرماتے. ہمیں دیکھنے میں وہ چیز چھوٹی نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نظام اور اس قابلیت کو دیکھیے کہ جو ایک مچھر کی تخلیق میں کار فرما ہے. بظاہر دیکھنے میں ہمیں تو مچھر حقیر سی چیز نظر آتی ہے, مار دیتے ہیں ایک ہی ہاتھ کے ساتھ, لیکن اگر اس کا پورا میکنزم دیکھیں تو حیران کن ہے. اس کی تخلیق میں جو مہارت اور جو اللہ تعالیٰ کا ہنر نظر آتا ہے وہ حیران کن ہے. بہرحال یہ تو ہم انسانوں کی نظریں چھوٹی ہیں نا, اس لیے صرف ظاہر پہ جاتے ہیں, کسی چیز کی اصلیت پہ نہیں جاتے. فرمایا تمہارا اعتراض کسی کام کا نہیں, اس سے کچھ فائدہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی کتاب پر کوئی زد نہیں پڑتی, اس کی کتاب کی شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مثال کس چیز کی بیان کی جا رہی ہے, مچھر کی ہے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی. اہل مکہ چونکہ مچھر کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے, اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے, اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مچھر بہت حقیر چیز ہے. حالانکہ جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا بھر میں 20 لاکھ اموات ہر سال مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور اتنے انسانوں کا خاتمہ نہ تو کسی جنگ میں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز سے. تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے. अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है किसी बहुत बड़ी चीज को मुख्तसर करके बनाना। मच्छर कहने को तो मामूली चीज है, लेकिन ये कुदरत के मिनिएचराइजेशन आर्ट का एक आला नमूना है। मच्छर रात के अंधेरे या रोशनी में अपने मुकर्रर हदफ तक पहुंचने के लिए परवाज की आला सलाहियतों से लैस होता है। इनके चार पर होते हैं। ये रेशमी पर इंतहाई हल्के मगर बेहद मजबूत होते हैं। इन परों में खून की नालियों का जाल फैला होता है, जो इन्हें खोलने और बंद करने के लिए मतलूबा ईंधन फराहम करती है। इन परों की वजह से मच्छर आगे की समत उड़ते उड़ते पीछे की समत भी उसी तेजी से परवाज कर सकता है। अल्लाह ने इसे चार टांगे अता की हैं, जिनके जरिए मच्छर बराह रास्त अपने शिकार पर लैंड करता है। मच्छर किस तरह अपने शिकार पर पहुंचता है, इस मकसद के लिए कुदरत ने मच्छर के मुंह के आगे दो हसास आले पैल्स लगाए हैं या नसब किए हैं। ये आले हमारे जिस्म में कीमियाई अज्जा को महसूस कर लेते हैं और सांस के जरिए खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघते हुए मच्छर को उसके शिकार तक पहुंचाते हैं। रात के अंधेरे में वो इन्हीं आलात की मदद से हमारी जिल्द पर फैली हुई खून की बारीक नालियों में से किसी एक नाली को खून पीने के लिए मुंतखब कर लेता है। मच्छर खून नहीं पीता, खून सिर्फ मच्छर की मादा पीती है ताकि इंसानी खून से प्रोटीन हासिल कर सके, और उसके पेट में मौजूद अंडे इसी प्रोटीन से नशोनुमा हासिल करते हैं। मच्छर की आंख में छह कोने वाले हजारों अज्से होते हैं, जो मच्छर को किसी भी चीज के लातादार जावियों और रंगों से आगाह करते हैं। अब आप देखिए कि मच्छर खून चूसता कैसे है। तो होता यह है कि मच्छर का ऊपर वाला जबड़ा, जो चाकू की तरह तेज होता है, या फिर उस जबड़े पर मौजूदा वो दांत जो पीछे की तरह मुड़े हुए होते हैं, मच्छर आरे की माने अपने जबड़े को आगे पीछे हरकत देता है और ऊपर वाले जबड़ों की मदद से खाल काट लेता है। इंसानी जिल्द में सुराख होते ही जिल्द का मौसलाती निजाम दिमाग को इस हादसे की इत्तला फराहम करता है। दिमाग फौरी तौर पर मखसूस वदूद को अहकाम जारी करता है और एक सेकंड के हजारवें हिस्से में हमारे खून में एक खास कीमियाई मादा शामिल होकर तेजी से मुतासर मकाम तक पहुंच जाता है। खून में शामिल होने वाला ये कीमियाई मादा खून को तेजी से जमाने का काम करता है और मुतासर जगहों पर पहुंचकर उस जख्म को हर तरफ से बंद कर देता है। इस तरह खून जाया होने से बच जाता है। इस कीमियाई जूस का मुकाबला मादा मच्छर अपने कीमियाई हथियारों से करती है, क्योंकि अगर खून जम जाए तो उसके लिए पेट भरना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए अपना मुंह खून की नाली में दाखिल करते ही वो सबसे पहले अपने अंदर मौजूद एक कीमियाई मादा खून में शामिल कर देती है। ये कीमियाई मादा खून के बहाव को और तेज कर देता है और हमारे जिस्म के दिफाई निजाम को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर देता है। इस तरह मादा मच्छर पेट भर कर खून पीती है और जब तक हमें उसके काटने का एहसास होता है उस वक्त तक वो अपना काम कर चुकी होती है। फअम्मल लदीना आमनू फयालमून अन्नहुल हक मिन रब्बिहिम। बात यह है कि कोई भी मिसाल पढ़ के या सुन के ईमान वाले जो हैं उनके ईमान में इजाफा होता है और वो पुकार उठते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इधर उधर की इररेलेवेंट बातों में नहीं पढ़ते कि मच्छर की बात हो रही है या मच्छर की जू की बात हो रही है, किसकी हो रही है। वो ये देखते हैं कि बात क्या हो रही है। ये फर्क होता है ईमान वालों में और बे ईमान लोगों में। ईमान वालों के लिए तो छोटी से छोटी मिसाल भी उनके ईमान में इजाफे का सबब बनती है, जबकि दूसरी तरफ वह अम्मल नजीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, जिनके दिलों में हठधर्मी है, सख्ती है, उनको बात समझ में नहीं आती। पत्थर के ऊपर अगर पानी डाला जाए तो क्या होता है, ऊपर से ही बह जाता है ना, अंदर तो जज्ब नहीं होता। तो जिनके दिल पत्थर हैं उनके लिए बड़ी से बड़ी बात की जाए, खूबसूरत से खूबसूरत बात की जाए, बारीक से बारीक मिसाल बयान की जाए, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो मोटी अकल के लोग हैं, वो जाहिर परस्त हैं। फयकूलूना, वो कहते हैं, एतराज करते हैं, माजा अरादल्लाहु बिहाजा मसला, इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है, इस मिसाल का क्या मतलब है, ये मिसाल क्यों दी गई है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। यहां पर आकर इंसानों की दो किस्में हो जाती हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला की बात सुनकर भटक जाते हैं اور کچھ ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں. یہ فرق کس بنا پر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ساتھ خاص تعلق رکھا ہوا ہے کہ ان کو تو ہدایت دینی ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اس کے دھتکارے ہوئے ہیں کہ ان کو تو ہدایت پانے نہیں دینی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو برابر کی عقل دی تھی, برابر کے ہاتھ پاؤں دیے تھے, سب کا دل ایک ہی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. اصل فرق ہوتا ہے انسان کے اپنے اندر کہ وہ کیا چاہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيب, وہ اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے, جس میں انابت ہوتی, جو جھکتا ہے. اور جو نہیں جھکتا, جو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کرتا بلکہ سرکشی کرتا ہے, اطاعت کی بجائے نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے, دین کی حدود کے اندر رہنے کی بجائے دین کی حدود توڑ کر باہر نکلنا چاہتا ہے, جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے, دوسرے لفظوں میں جو فاسق کہلاتا ہے, ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. وما یضل به الا الفاسقین, ہدایت سے محروم کون لوگ ہوتے ہیں؟ فاسق. تو گویا یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالی کی بات سن کر ہدایت سے محروم رہنے والے فاسق ہوتے ہیں, یا فاسق ہدایت سے محروم رہتے ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ الذین ینقضون عهد اللہ, جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. عہد کیا ہے؟ جیسے ایک رسی ہوتی ہے نا, جب دو چیزوں کو باہم باندھا جائے, یعنی عہد کا مطلب کیا باندھنا, تو دو چیزوں کا آمنے سامنے آ کر باہم جڑنا ضروری ہوتا ہے نا. ایک چیز تو نہیں نا باہم بن سکتی, ایک چیز سے تو ناٹ نہیں لگتی, کلک جاتی, خود سے تو نہیں لگتی, وہ تو دو چیزوں کا باہم ملنا ضروری ہے. اور پھر یہاں پر ان کا حال کیا ہے؟ ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. اللہ تعالی کے ساتھ کون سا عہد اور کب کیا گیا عہد؟ ہم سب جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت اللہ تعالی نے ہم سب سے ایک عہد لیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. سورة الاعراف 172. اس آیت کا ترجمہ ہے, جب تیرے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو ان سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. اور ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کہ کہیں تم قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل غافل تھے کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جب سب روحوں کو پیدا کیا تھا تو اپنی پہچان کرائی تھی, دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سب کو اپنی پہچان کرائی اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اس وقت ہم سب نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا ہم نے عہد کیا تھا اپنی پیدائش کے بعد. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ وقتاً فوقتاً دنیا میں پیغمبر آتے رہے, انہوں نے آ کر وہ عہد یاد کرایا, پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کی تجدید کی, اس کو پکا کیا. فاسقوں نے کیا کیا؟ وعدہ پکا کر کے پھر توڑ دیا. کیوں توڑ دیا؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی جو کرنا چاہتے تھے. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. ویقطعون، اور کیا کرتے ہیں؟ اور کاٹ دیتے ہیں. کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. گویا ایک طرف وہ اللہ تعالی کے ساتھ بد عہدی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حقوق اللہ کو نہیں نبھاتے، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں؟ حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے. جن رشتوں، جن تعلقات، مخلوق کے جن حقوق کو ادا کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا، ان کو وہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں. ویفسدون فی الارض، فاسقین کی تیسری صفت کیا ہے؟ کہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ فاسق ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر کافر والی خصوصیات بھی نظر آتی ہیں اور منافق والی بھی. منافقین کی کیا صفت پیچھے بتائی گئی تھی؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہ وہ فساد کرتے ہیں، فاسق بھی فساد کرتے ہیں. پھر اسی طرح کافر کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی؟ کہ وہ اللہ تعالی کی بات کو نہیں مانتے. یہاں بھی کیا ہے؟ ینقضون عهد اللہ. تو گویا فاسق جو ہے وہ کافر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، منافق کے لیے بھی، اور گناہگار مسلمان کے لیے بھی. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. کون لوگ نقصان اٹھانے والے؟ فاسقین، جو نہ تو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور نہ بندوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ. پیچھے کہا گیا تھا نا رکوع کے شروع میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اور جو عبادت سے انکار کرے، جو اس کے وجود سے انکار کرے، ان کو پھر جھنجھوڑا گیا. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ کیسے تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ کیسے اس کی بات کا انکار کرو گے؟ وکنتم امواتن، حالانکہ تم مردہ تھے. پیچھے کہا نا خلقکم، تم کو پیدا کیا. یہاں مزید وضاحت فرمائی جا رہی ہے، کیسے پیدا کیا؟ تم کچھ نہ تھے. کنتم امواتن، تم کچھ نہ تھے. پھر کیا ہوا؟ فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی دی. ملی ہے یہ زندگی؟ محسوس کر سکتے؟ یہ جو ہمیں سانس آ رہا ہے نا، یہ آ رہا ہے اللہ ہی کے اذن سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے. اور اگر وہ نہ دے تو ہم ایک قدم اٹھانے کے لائق نہیں. کنتم امواتن، تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا. چلیے اپنے آپ سے پوچھیے، 100 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ کہاں تھا گھر ہمارا؟ کیا تھا نام ہمارا؟ کون تھے رشتہ دار ہمارے؟ کہاں تھے ماں باپ ہمارے؟ کچھ نہیں جانتے نا. کنتم امواتن، تم بے نام تھے، مردہ تھے، بھولے بھلائے ہوئے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، تم کچھ نہ تھے. اس نے تم پر احسان کیا. کیا کیا؟ فاحیاکم، تمہیں زندہ کر دیا. اس زندگی کی قدر کرو کیونکہ یہ جلد چلی جانے والی ہے. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، پھر موت آ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ موت ہمیشہ کے خاتمے کا نام ہے؟ نہیں. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اٹھائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ پہلے موت کی تخلیق کی گئی، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور پھر یہی ہمیشہ کی زندگی. ٹھیک ہے، سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی پیدا کی. یہاں بھی کیا فرمایا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اب آپ دیکھیے، موت زندگی، موت زندگی، تو اس میں ایک دلیل ہے نا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو مانتے نہیں. ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے نا. کنتم امواتن، موت، پھر احیاکم، زندگی، پھر موت. تو اگر موت ہی موت چلے تو پھر کیا ہوا؟ مکمل نہیں ہوئی نا بات. پھر زندگی ہونا ضروری. اور یہ دوسری زندگی کیا ہے دراصل؟ برزخ کی زندگی، حشر کی زندگی، آخرت کی زندگی مراد، جہاں پر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جہاں سے آئے وہیں واپسی. پھر انسان کی تخلیق کے بعد دوبارہ کائنات کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کیا؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا. اس رب کا انکار کرو گے، اس کی طرف توجہ نہیں دو گے، اس کا اہمیت نہیں دو گے، اس سے غافل ہو کے جیو گے، اس کو بھول جاؤ گے جس کے دیے سے تم اس دنیا میں جی رہے ہو، جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. پیچھے تو فرمایا نا کہ تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، اب کیا بتایا؟ اس فراش کے اوپر جتنا کچھ ہے، جو کچھ کھانے پینے پہننے اوڑھنے دیکھنے، زندگی کے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، وہ سب کچھ اسی نے بنایا. خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے، گنیے کیا کچھ؟ 10 لاکھ تو جانوروں کی قسمیں، ملین سے اوپر، اور اسی طرح ان گنت پودوں کی قسمیں، چمکتا سورج، چاند، پانی کا ایک وسیع ذخیرہ، کیا کچھ نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہ سکو، اتنا کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان کی شکل میں بالکل درست بنا دیا. یہ جو 7 آسمان کا تصور ہے، یہ محض خیالی بات نہیں. حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. یعنی حقیقی معنوں میں آسمان 7 ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہوگا، اس کے پکڑنے کا، اس کے جاننے کا، اس کے چڑھنے کا، اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کے ہنسنے کا، مسکرانے کا، غضبناک ہونے کا. یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، لیکن کس طرح یہ نہیں ہم کو پتہ، یا کتنی یہ نہیں ہم جانتے. ہمارا کام کیا ہے کہ جہاں ایسی کسی صفت کا ذکر ہو تو ہم مان جائیں کہ ہاں ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جو چیز دیکھی نہیں کسی نے اور بیان نہیں کی، اس کے لیے خود سے قیاس آرائیاں کرنا محض وقت ضائع کرنا ہے. اور اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسری طرف نکل جائے یا بہک جائے. تو پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور ان کو بالکل درست بنا دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا 7 آسمانوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں.